أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Je, anayejua ya kwamba yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako mlezi ni haki ni sawa na aliye kipofu? Wenye akili ndio wanaozingatia. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Wale ambao wanatimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu wala hawavunji maagano. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Na wale ambao huyaunga aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe na wanayehofu hisabu mbaya. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Na ambao husubiri kwa kutaka radhi ya Mola wao mlezi na wakashika sala na wakatoa kwa siri na kwa uwazi katika tulivyowapa na wakayaondoa maovu kwa wema, hao ndio watakaopata malipo ya nyumba ya akhira. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nayo ni bustani za milele, wataziingia wao na waliowema miongoni mwa baba zao na wake zao na vizazi vyao, na malaika wanawaingilia katika kila mlango. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Assalamu alaykum, amani iwe juu yenu kwa sababu ya mlivyosubiri, basi ni mema mno malipo ya nyumba ya akhira. Walladhina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Na wale wanaovunja ahadi ya Mwenyezi Mungu baada ya kuzifunga na wanakataa aliyoamrisha Mwenyezi Mungu yaungwe na wanafanya fisadi katika nchi, au ndio watakaopata laana na watapata nyumba mbaya. Allahu yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir wa farihu bil hayati ad-dunya wa mal hayatu ad-dunya fil akhirati illa mataa. Mwenyezi Mungu humkunjulia riziki amtakaye na humkunjia kwa kipimo, na wamefurahia maisha ya dunia na uhai wa dunia kwa kulingana na akhira si kitu ila ni starehe ndogo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Hakika walioongoka na waliopotoka hawawi sawa. Basi je, anayejua ya kuwa ulioteremshiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyekulea, akakuumba, akakuteua kufikisha ujumbe wake kuwa ni haki isiyo na shaka yoyote, je, huweza kuwa huyo kama aliyepotea akaitupa haki hata akawa kama kipofu?